zašto baš ti, moja ikono sa zida, sahrani me tako izdade bez stida. Zašto baš ti, pored koje sam se kleo, život mi pretvori u pepeo. Zašto baš ti, moja